sabahlarını aşıktı şeydasımın. Girdim işkin mektebede imtihanlar. Undagi alaçlar alasımın. Gül yüzünle bulbule güyasımın. Bağlarını aşıktı şeydasımın. Bir demiştin mektebde imtihanlar. Undagi alaçlar alasımın. Aşıkı şeydasımın. Bir demişkin mektebde imtihanlar. Undagi alaçlar alasımın. Gül yüzünü bulbule güyasımın. Bağlarını aşıkı şeydasımın. Girdim işkin mektebde imtihanlar. Undagi alaçlar alasımın.